الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورہ حامیم احقاب کی نمونہ ذکر شوا تخویف دنیاوی دیو ډیر مضبوط او طاقتور قوم چه عادیان چل رب العزت د دې په حق کې ویلو سورہ فجر کې چلم یخلق مثلها فی البلاد چه هغه بیا ندی پیدا شوی په دنیا کې دا عادیانو په شان دي. الله ول هر قسم د دې دنیا فراخی د دې دنیا کثرت او طاقت او دولت ورکړو چې دې شي کمنو ولانه بولې زتوي چې دی یو شی ته دولت وي او ما بل څه ته دولت وي. د دې دنیا سرو سپینو ته د دنیا سامانونو ته عیشتا دې ته دولت وي او اللہ رب العزت وی دولت زد ایمان دولت یادو ما اد ایمان دولت پکنو دغت بالکل نظر نو فکر نو اغیت توجہ نو ورکولا اغیس دخپل خیال یوشی گانو چی خود منگ اخپل خوخا دا مونگ تا باغی که دا جا ضرورت نشتا چه نصیت را تاو کی بیان را تاو کی او تعلیم را لرا کی نا بس مونگ پا خپلا تعلیم والا خلقیو او پا خپلا دا دنیا پا کارونو کی تجربہ کاریو نوز دا مونگا اگا خپلا نظریاو پل رواج چی کم دے اگر دیر خدے زمونگا چاہتا عجت نشتا یعنی پیغمبران یادولو نو دے آیاتونو کی سمارضی گر کئی چکا اللہ رب العزت دقی قومنو لاد دنیا دیر فراخی ورکڑی وا ناغی تیسا فائدہو نو تا فائدہ خود دقاو چی دنیا کې هم بچو امن او سلامتی آوي او آخرت هم کامیاب وي. نو دواړه خبرې ونه شوې. دنیا کې هم پیدا سي عذاب راغی چې په قومونو کې رسوا شو او د آخرت اخلا پروت دی. هغې له هغه خپل مالونو هغه خپل نور صحتونو اگر دیر اگدو اگدرو پسوونو کال عمرونو سفیده ورکو اس پیده ورنکل اللہ داغین خود یو کمزوری مسلمان چنی دورا د بدن طاقت یې نه د مال طاقت یې نه د عمرې خو بس پاره خپل لګو مر کې غزان د سزه تورسي چې خپل رب او پیجنې الله معرفت حاصل کی چې دا اصل شی د خپل ایمان نزان خبر کی د انبیاو هغه دعوت او پیغام چې دنیا ته راوړو هغه باندې ځان خپوه کی نو کله ګمارې نو اړیر شو هغه ډیر برکت شي هغه ځان د دې دنیا هم کامیاب کو د آخرت هم کامیاب کو نو الله دې قوم ته دې موجوده او ته خاص کر دې عربو ته خطاب کوي چې د نبی علیہ السلام په وخت کې کوم عربو او دا وی کوم ستاقت او زورو نو دې ته وی چې تاسو دا غی نه ډیر کم یې قاضیان او سمودیان په هر سکه نه کم یې په عمر کې هم شپېته کال او پنځوس کال او یا کال وسو عمرې قاضیانو کې چې به اوسړی بالغ شو اشونډه به شنا شو نو درې سو کال به تیر شيو او ویله بالغ قدرې شو کنه نو پارس کې تی ناکام یې نو چې هغه تی نه سجوړ نکړو نو تاسو به سجوړ کئ تاسو مصلحت پدې کې دي تاسو عزت پدې کې دي چې د دې پیغمبر خبر او منه ته د مرګرتیا او کئ تاسو د پاره دنیا او د آخرت خوشحالي ده او د دنیا نه سو جوړول نه شي ځکه ولقد مکناهم یقینا مونږه طاقت او قدرت ورکړو ذی عادیان لا یا غینا بلکې څومره چې قومونه تیر شوي سمودیان قوم نوح قوم لوط قوم شعیب ذی انبیاء قومونه دي ټول لا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ مُنْغَا قُدْرَتْ او زور ورکلے او طاقت ورکلے او دی لرا فی ما پاغ نعمتنو کی اِم مَكَّنَّاكُمْ فی چتاسو لهم دمرا طاقت ندی درکلے زور او قوت ندی درکلے سمرا چی مونگ اغیل ورکلے او کو عمر یو نعمت ته نستاسو نزیاتو کو صحتو یو نعمت ته جستاسو نزیاتو کمالونو او زمکی وی باغونو او فصلونو چدام یو نعمت ته نستاسو نزیاتو کا اولادو نستاسو نزیاتو پاوی پار سکی تاسو آغی ترنشه رسے دے سورہ سبا کی ویلو وما بلغو میشار ما آتینام دین دی رسی دلیل سمی سی داغی نعمتونو تا چونگ مخ کی قومنو لور کلیو لسمی سی تن دی رسی دلیل عدیم زور لگی چونگ بزان مخ کی کو مونگ بزور و طاقت پیدا کو پیغمبر مقابله بکو اللہ وی زان محل آکوئے دا غیو قسم نعمتو نو چی دا دی تعلق دا دنیا سره دی دا دی تعلق دا دنیا دا ظاہری جسمانی قوتو ندی دا ټول د جسم د پاره الله پیدا کړی که خوراک دی او کمال دی او که صحت دی او کار سچي دی و دې ته جسمانی دنیا وي نو سور پسې لار بل عزت بل دنیا ذکر کوي وجعلنا لهم سمعا وبصارا وافئدا من ورکلی و دغی قوم نولا دا طاقتنا چی دا اوریدو طاقتو او دا لیدو طاقتو او دا پوی او دا فکر او دا سمج دا امول ورکلی وگنا هم ورکلی و دا دید پارا چی اللہ ویلیو چی زما کلام پی واوری انبیاء او دخلینه واوري چې څومره لوی اثر به پکې د پیغمبر دخلې بیان ملغلری جوړي ډیر خلق په دې مسلمان شيو چې رابلو د نبی له سلام ملاقات لا نخبار وخت لګیا او بیان به کو نو چې وګ به کې خو دا هغه ته به کاتو ادا غد خلینا بدا خبر ادا سرات لی کأنهن الیاقوت والمرجان بس بیا بدا بل ستاجت نو خو پیغمبر تبیوی چیمان روڑم چل را تو خیا ابوی دا ایلال شاگا کجورو کی اوبدی غسلو کا بیا رازا دکه ټول چاپیره مسجد نبوی نه د کجورو باغونه وو ا باغې کې بابا وی خلکو بال ته غسل کاو داسې انتظامات خنو کنه لکه اوس چې خلکو کړی ا بلار غسل به وکړو چې څوک پوی دیلو د الله شان دې هدایت چاته کینو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ځان تیار کړی او تورې چولې وا پیغمبر په قتل پسې راتو لار کې اوسړې مخې لورغه نعیم یا نعیم او ته یې سکه انا تريدو چرته دی او وی اريد محمدن محمد پس زما ځکه نبی علیہ السلام به همیشه سر بیت الله سره ناستو دا زیو دا امن او د سکون هغه ته وی چې محمد پس مزا لر شي از خپل خور خبر دی واخلا از خپل زوم خبر دی واخلا هغه چې محمد سوینو هغه غي منلی دی او کور کې ناغلار وګي کې خودو आवाज راتو او چې کله دا आवाज واورید نو بیا پانی مانی پټی را پټی کړی اواري لرکو نا خو د حسین گزارو نو کړو والټا کول اخور ته وی ګوره کار سو کې کنه همونږ چې کوم ایمان زکړه دی اده پرې خودو نه دی حضرت عمر وی چې تاسو راواله هغه پانی چې زیوم اولولما هغه وته وی چې ته مشرکی ته به غسل وکې نو الله باغې له لاس ورولې ذکر غذا اللہ کلام دے اللہ رب العزت ویلی چلا یمسوہو الا المطوحرون دا قرآن باغا سکرا لیچی آغا پاکی حضرت عمر غسلو کو او بیار آگے ویو آئے ماتا ناغی پانو کی سورہ توحاوا چی غیو و تنبس زلکی رنہ را لنو پیارا روان شو اگر تورا سروا بیت اللہ تراغے نبی علیہ السلام ناستو اور سرا مرگریو صحابہ کرام حضرت حمزہ ام پکیو اگر مخکی مان راوڑ چې دې اولی د ناغي ټول داسې ګډوډ شو. وی عمر راغ خو په بل رنگ باندې راغ. حضرت حمزه او توي چې په هر رنگ راغلي کیمان راوړي هډېره بخې کنا راوړي نمون سرم تو رشته کن دې په موږ مخکې کې دې نشي. نو کله چې راغ نبی علیہ السلام ورته وی چې څنګه رالی حضرت عمر وی چې اومنو بالله ورسوله ایمان راوړم په الله پیغمبر باندې. اوهو بس ټول پاسې دا مبارکي ولا ورکلام. ابي وي چې مون به اوس په جمع کو ځان ځان لبن کو سلوی اختنا پورا شو کن دا صرف دا قرآن دا وریدو پو جبان او داغی زنانو دا کلک و مضبوط ایمان پو جبان خوشرت پا کدا دی چه اللہ چاہتا ہدایت کئی زکای چه نبی علیہ السلام مدینہ کې وو او دا ابو سفیان اللور و سرم و ام حبیبہ او پلار مشرکو ډیر لوی هر وخت به مقابله ته ولاړو. اگر داسې چرته پریشان شو نو لړوي زما د خپل لور ملاقات لا ام حبیبه ملاقات لا راغې چې څنګه راغې نو د نبی علیہ السلام چې خپل کم د کې ناستو ځای او پالنګو او کما بستر وو ته غړي دلی وا نو چې ابو سفیان پاره کې ناستنو ام حبیبه تن هغه راخ کو په لوري وا راخ کو تن هغه ته وی چې ولې لور بل دین را تخایسته بستر وړه وینا دا فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت مشرکون دا خود نبی علیہ السلام بستر دا او ته مشرک ایت دی لایق نه مکه نه پدی باندې ریح کته نه پد ناغه وخت سره خدایغه پړو کې سره نه لو رستو بیا مسلمان شیو خو اسلام دی ته وی ښا او صحیح معنی کې اسلام دی ته وی چره کې بیا د پلار لحاظ نه ای زبل لحاظ نه ای اوی دا پروانه ساتله پل پلاری ورتوی چان تا مشرکن نجسن تا مشرکی پلیتی تا دا نبی علیہ السلام پا بستر کینی تا پوسنکے اللہ رب العزت ویما خو دخپل و بندیان نداس ایمان غختو مالتا و دولتا و دا دنیا سامانون تاجت نشتا بلکہ داس ایمان تاجت تے نو وګونه مې دې ته پار ورکړ انسان لا چې زما کلام پیووري سترګې مې دې ته پار ورکړ انسان لا چې کائنات کې نظر وکي د عبرت نظر وکي په دې کائنات کې زمکا اسمان کې او ظلمې دې ته پار ورکړ عقل مې دې ته پار ورکړ چې سوچو کې او دا اللہ معرفت حاصل کی چې خپل رب او پی جنی ذکر داغا پی جندل دی رسان شکنا چی داغا کلامی واری دا بی کائناتو کی نظرو کم نو بس بیا معمولی ون تو سوچ و فکر پکاری دا اللہ معرفت حاصل شنو ملاوی عادیان لمی دیر خق قوتو نور کلیو دا علم اسباب وګونا او سترګې او زړونه دا د علم اسباب مخکې خو دنیا اسباب ذکر شو کنه چې فیما مکناکم فيه اور پسې د علم اسباب ذکر شو الله رب العزت وایي چې دواړو ولې څه فائدہ ورنکړه نه د دنیا غا اسباب مالونه او دولتونه نه د علم اغا اسباب او چې سمع او بصر او زړه دي لومبه فائدہ خو دا قوتونه انسان لور کوي نو چې دی ولې فائدہ ورنکړه نو روپے او شرف او ولې څه فائدہ ورکی چاری ز خپل عقل نه ذکر وانه غستو چې لا تو مناتس نشی کولې سچ کوي نو الله کوي تمره فکر اونکو الله یار سي تباہ برباد شو ورکل یو مونږه دی لرا سمان قوت د اوریدو او ابصارن او قوت د لیدو او افئذا او قوت د پوی د فکر د عقل تدریواله انسان د الله ورکړي دی هر زمانه کوسله ورکړي دی د دې لپاره چې په وګونو به اول زما کلام اوري دا ډیر به مثال دی پسترګو باندې به اول په عالم کې نظر کې د عبرت چې وحده لا شریک له ربنا ما خلقت هذا باطلا او پزړه کې بیا سوچ او فکر کړي سوچ او فکر وکړي چیر ډیر لوی طاقت دې ډیر لوی زور دې چې د اسماني څنګه پیدا کړي د زمکه څنګه پیدا کړي د شپه څنګه راولي د ورځ څنګه راولي سوچ وکړي دا څه کنه نرو رو بطنیز دیشی کنا ایمان تا او دا اللہ وحدانیت تا و جکر دغا سوچ نکے او بس شپار وز دی سر کاری چی پیسا سم رشوا لگا شوا و کڑی رشوا کارو شو کو نشو نو دی دنیا دا خلق و نار سرکلو عرص اتنا فناکلو فما اغنى عنهم اس پیدا ورنکل دیلا سمعوهم نا وخپلو غوگنو قوتنو داوریدو چه داوریدو کم کلامنو آئے پیوانو ریدو نور سے پیوانو ریدو شیطانی و خبری و آوازونا ولا ابصارهم او نسترگو ولا سفید ورکلان چغیل اللہ کم نظرونا خراب ایدخونا پا عمرونو سونو کالبان روغ موڑ ولا افئدتو هم او ناغذرون ولا سفید ورکلان من شئئن زرهم اس پکار رانلو داولی اللہ وی دا تچی پکم استعمال ہے کنا تیچی پسک استعمال ہے نما دغی لندی درکلی وزا خیر دی جتا پی اخپل مقصد حاصل کی نو کبی ای پا دنیا کے استعمال ہے نو خیر دی اجازت تی دتا فاقا با دویم نمبری گوری د دې قوتونو اول نمبر استعمال د الله په دین کې دی د الله په معرفت کې دی د الله په عبادت کې دی فکر کې دی دې کې به اول استعمال دی نو زه بیا که دنیا لپاره استعمال نه خیر دی نو بدبخت انسان اولګي ناغه زېونه پرې خود د استعمال چه دا غی تعلق دا اللہ دا ذات سره دا اللہ دا دین سره او دنیا پا آغا کارونو کے مستعمل کر پا بیکار سیدونو کے مستعمل کر ولی اذ کانو یجحدونا بی آیات اللہ زکا چی دی بینکار کر دا آیات اللہ نا آیات اللہ کا آیاتونو هغه چې نازلې دل با پر پیغمبر باندې چغیتا آیاتونه تنزیلی ویل شي کلام د الله او کا آیاتونو چې د الله د وحدانیت دلیلونو اسمانونو او زمکه او سچ پدی کی دي دا آیات الله دي هر شی د الله د وحدانیت دلیل له ففی کل شیء له آیت هر شی کی د خدای د قدرت نه خشتا وچتا ته په نظر د عبرت وګوري نو تدل علی انه واحد تا ته ودا گواہی درکې چې الله یو دی هر شی چې وګوري نو هغه تا ته گواہی کوي چې الله یو دی کاغه سيزونه دي چې ته आवाज اورې کنه پويږي خو پېنا تکلوی و ام من شین الا یصبح بحمده دا سی او شین نشتا چه دا اللہ سنا نوائی دا اللہ تصبیح نوائی ولیکن لا تبقهون تصبیحهم تاسو پی نپوئی گئے کن نای دا مطلب شو چه دا دی اغیسی چام پرو کئی نا دا اللہ تصبیح وائی واللاوی انسان ته په نه پويږي زبي پويګم هر شي هغه کې بیا بل سنشت دی دبل چا تسبيح نه وي دبل چا صفاتونه نه کوي دبل چا بړای نه بیانې انسان دا خطه پو نه شوي بیا کلوي الله دې پرې خود د مخلوق په صفاتونو لګیا شوي نه بلبل برگلش تسبیح خوانن که هر خاری با تسبیحش زبانن دا نچگنی دا مرغی چه غار کئی نو توی چه دا دا اللہ سناوائی اغیه خو خودوائی خو دا هر از غی کانتا از غی دا هر ونی اغام دا اللہ تسبیح وائی مونگ پی نپوییو کن خوا بس یو انسان دی چې دی ناشکره دی نو دی با که ده نور تسبیح موی ده نور پسی پتونو نمڑی گی کلی پا نصر کی وی کلی پا نظم کی وی مور نشو چی دی با ده اللہ صفت کل کئی نو کلی چی انکاریو که دایتونو ده اللہ نا وحاق بی ما کانو بی یستحضیعون نازل شو پدی باندې هغه عذاب او چټوکې کولې پیغمبران یې تنکړیو چې لیدو به انوار وخبته وي چې هغه عذاب خورانه غور تاویلو چې عذاب برازي عذاب برازي ما يحبسو چې هغه سشي بند کولې لار جام د کس چللې ټوکې وخنداوي کو هر پیغمبر ته داویلو چې موږ په انتظار یو برا برا گورو چه عذاب بکل رازی او عذاب رانه ده نو عذاب چه با اللہ مقرر کرده و پا اغا وقت بانده براتا اغا با نازل شو اغی با تباہ و برباد شو اللہ رب العزت و ایدائی وازی عادیان نو دا عادیانو پشان نور قومونا چ عربو تډیر خمالوم دي زکه دا ټول د عربو نه چاپی را بازو چې قران وکړه نو واغست کنه نو بس هغه بداسې پیژندو لکه چې وته ګوري زکه د عاد سمود قوم د شعیب علی السلام لوط علی السلام دا بالکل عربو سره نږدې وو چې کله وزی شام تتلل نو دا قومونه په لارې باندې وو تبوک ته چې نبی علیہ السلام ته په نهم کال د هجرت نو چې ورلو نو سمودیانو په ملک ورلو سمودیان نغی ته څه پته وه هغې ومنته اوبه یې ومنتې کوی یې ومنته هغه زمانی نه پوخ کویو کړنګ یې کاو وی بیر اوستیو اوړې په واغه گل کنه چې بیا بیا وب پیخیږي انا نبی صلی الله علیه وسلم خو به همیشه روستو روان روستو هغه چیرې د قوم نه مخکې نه روان روستو بل چې هغه راوي وی کاته وی دام سو چلو کو دا خدای قوم عبدی چې عذاب پر راغلو نو تاسو کو به په کار وی نو کما چینه چې الله غوخه ل پیدا کړی وا زغینه به هم براولې وي ادم سو چلو کو دلیر کې او خانو تکیر چې دې قوم په بو باندې اولوانه کې استعمال نه کړي او په خپل مخ پټ کړي او غیته موي چې غوري پمنډه تیریږي زکه دې سمکه باندې په دې ملک باندې عذاب راغلې سن چې تاسو باندې راشي ته دې اجازه خو الله صرف دې لپاره کړو کله عبرت لپاره زین او لاړ شي خاص غوري غزه ته نږدې نشي چې په کوم عذاب راغلې پمنډه لاړ دا زین دا قانون دی ها او خلق زیو پاغي کې ګرځيو پاغي کې ځان لږه غوريو د دین نه دی خبر چې عذاب پر راشي نبی دې اسلامي په منډه تیریږي سنه چې په مونږ عذاب راشي هغه ملک کې بیا د مسلمان لپاره اجازه نو الله وی واځه عادیان ندي ولقد اهلكنا ما حولكم من القران بیشکا چې مونږ هلاک کړی دي چا پیراستا سنا دا ملکونه عربو ته وي چې ما حولکم من القران دا چا پیراستا سنا چې کوم ملکونه دي کنه دا ټول مونږ هلاک کړی دي په خپل خپل واخ باندې دا وته ولي وي چې عبرت واخلې کنه دا خو الذي پر پرېخي دا غیغه نه نشانی آیات چې تاسو ته عبرت واخلې کنه عبرت څه مطلب چې کومه داسې وکړو نو زمونږ به هم دا حالي دا قومونه چې د کوم عمل په جهالت شوي دي د کومې عقیدې په تبا شوي دي کومه هغه عقیده وساتو نو زمونږ به هم دا حالي ښه وصرفنا الآیات امونږ په قسمه قسم طریقو سره بیان کړیو دي تا دلیلونه هغه دلیلونه چې د وحدانیت لعلهم یرجعون دې لپاره چې توبه وباسي د خپل کفر او شرک نه واپس شي الله ته عاجزی وکي الله ته زاری وکي د الله نه معافي وغواړي دا کړو ګناهونو چې الله نور بنکو لشترا تماف کی نو دیده پارا دی طول قومونو تا اللہ صرفنا الآیات رنگ پا رنگ دلیلونا رنگ پا رنگ مثالونا لیکن اگی ار توجہ نکولا اگی دیتا لکار نوی پیغمبران پورٹو قیم از خری کولی ار وقت بیتینا دا عذاب سوال کو چیر دا تچی مونگ تسوی کنا د دین همون له عذاب خره په عذاب خوشاله یو خو ستا په دې مسله نه یو خوشاله مکوا بدر باندې لګي یې مکوا او که کایې نو سوالو که چې الله په مونږ عذاب راولي بس او خپل مشران به یادول نمونه به واستو پلانې خو ډیر بخت ورو چې د دې خبرونه نو خبرو چې دې وخت پاتې نشو هغه ډېر وخت ورو چې مخکې رخصت شو دنیا نه او شکر دې چې د دې پیغمبر دا خبرې په وګونو وانه ورې دي دا مونږ وې ډېر بد قسمت یو چې دې خبرو ته پاتې شو الله هلاک نو چې وسوي بار بار وې کنه چې بس یا عذاب ایا خلبان کا الله خپل نه بندول د پیغمبران اخر علی گلی دی د پاره بس عذاب پیرا واستنه واخر دعوانا.